แล้วครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเนิร์สได้เป็นที่เรียบร้อยมาเริ่มต้น The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ค่ำคืนส่งท้ายปี2562กันเลยครับสวัสดีครับคุณเนิร์ส สวัสดีค่ะพี่แ ซ่ครับผมคุณเนิร์สตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในใจกลางเมืองดีกว่า โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพ ใช่ใช่ใช่ค่ะ โทษนะฮะตอนนี้คือไปทำงาน ขึ้นเวรค่ะ อ๋อโอเคนึกว่าป่วย ไม่ค่ะไม่ค่ะขึ้นเวรค่ะ เป็นพยาบาล ค่ะห้องผ่าตัดค่ะ อ๋อโอเคคุณเนิร์สเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับเนี่ย อันนี้รอบที่สามค่ะพี่แจ๊คร อบที่สามแล้วนะครั้งล่าสุดนี้เมื่อไหร่ครับเนี่ย เมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะพี่แล้วแต่ก็ยูเอ็นยาวขึ้นเวรยาว ถ้าผมจำได ้ประสบการณ ์ถ้าผมจำได้ก็แปลกแล้วล่ะขอบคุณมากครับเมื่อผ่านมา1ปีมีโอกาสได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณเนิร์สนะ ใช่ค่ะผ่านไปแต่คือเนิร์สยังอัปเดตโดยการฟังแห้งตลอดเวลา ขอบคุณมากเดี๋ยวผมถามหน่อยเป็นพยาบาลนี่ปีใหม่ได้หยุดกับเขาไหมครับเนี่ย อ๋อนี่ยังเขาดาวอยู่ในห้องผ่าตัดกันเลยค่ะ เพราะว่าเป็นยิ่งเป็นโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยหยุดกันนะ ไม่ได้หยุดค่ะไม่ได้หยุดค่ะ นะครับเอาไว้คอยช่วยเหลือเกิดมีเหตุฉุกเฉินอะไรพวกนี้นะ ใช่ ยังไงสู้ๆนะคุณเนิร์สนะ ค่ะขอบคุณมากค่ะ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังคุณเนิร์ส ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณสักสาม20กว่าปีอะค่ะ ประมาณ20กว่าปีนะ ใช่ค่ะก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของเนิร์สที่ทำให้เราเห็นอะไรบางอย่าง โอเคใช่ค่ะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณเนิร์ส ค่ะก็คือเริ่มแรกสมัยก่อนนะเป็นเด็กอยู่ก็คือจะมีข้างบ้านเราก็ชอบไปเล่นแบบข้างบ้านบังเอิญช่วงนั้นเทศกาลสงกรานต์เนิร์สมีความรู้สึกคิดยังไงไม่รู้แผงๆเอาปืนฉีดน้ำเนี่ยค่ะไปฉีดใส่สารพระภูมิกับสารตายายของคนข้างบ้าน ด้วยความเป็นเด็กอ่ะ ใช่ค่ะใช่ด้วยความเป็นเด็กแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะพี่แต่จากนั้นเราก็แบบเอาไปฉีดแล้วพอหลังจากนั้นได้ประมาณสักวันสองวันเริ่มมีอาการรู้สึกว่าฉันเป็นไงไม่รู้ฉันรู้สึกกลัวช่วงเย็นตกเย็นปูปะกลัวมาก กลัวเดี๋ยวนะขยายความหน่อยกลัวช่วงเย็นมันเป็นยังไงคุณเนิร์ส มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยมันความรู้สึกเหมือนหลอนในตัวเองอะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะตอนนั้นเพียงแค่เป็นเด็กก็เข้าใจว่าฉันไม่อยากถึงเวลาเย็นฉันไม่อยากถึงกลางคืนฉันกลัวมาก ครับ ค่ะก็เลยจากนั้นคุณแม่ก็เลยพาไปหาร่างทรงต้องเรียกว่าคือร่างทรงเลย ค ืองงเหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นแม่บอกว่าแม่จะพาไปข้างนอกแต่ก็พาไปก็คือจำได้ว่าสถานที่นั้นเป็นบ้านไม้เก่าๆจะไปแบบออกแบบทุ่งนาบ้านนอกหน่อยอะค่ะแล้วก็มีเหมือนเป็นหิ้งกระมงเจ้าแม่อะไรเยอะไปหมดแต่คือตอนนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไปทำไ ม จนเขาก็เหมือนทำพิธีทำอะไรอย่างเงี้ยให้อะค่ะพอกลับมาปุ๊บอะเนยก็เริ่มแบบรู้สึกเหมือนกับว่าถามว่ามันก็ช่วยไหมเนยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยช่วยแล้วก็ยังรู้สึกแบบกลัวแต่ก็ยังไม่เข้าใจตัวเองจุดนั้นเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไร ไอเดี๋ยวนะไอความรู้สึกกลัวเนี้ยอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเองโดยที่มันไม่มีอะไรมาทำให้เราเห็น ใช่ค่ะยังไม่มีอะไรทำให้เราเห็นแต่ใช่แต่มันเริ่มมาจากที่เนยเริ่มไปเอาปืนฉีดน้ำไปฉีดพระภูมิกับสารภูมิกับสารเจ้าที่เขาเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คือเหมือนนั่งฟังเขาพูดกับคุณแม่ว่าเพราะว่าเหมือนว่าไปโดตอนนี้ที่กลัวเนี่ยเพราะเจ้าที่มาแกล้งเราเคยทำพิธีให้พอทำพิธีให้เสร็จหลังจากนั้นปุ๊บเนยก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีความระแวงช่วงกลางคืนเหมือนจะดีขึ้นคุณแม่ก็เลยคิดและหลังจากนั้นมาไม่นานสักประมาณได้ประมาณสักเกือบอาทิตย์หนึ่งตอนนั้นคุณแม่ใช้ให้ไปกรอกน้ำหลังบ้านพอไปกรอกน้ำหลังบ้านปุ๊บประตูหลังบ้านเนื้อด้วยความที่ว่าเป็นบ้านอยู่ชานเมืองพอเปิดประตูปุ๊บก็จะเป็นเหมือนกับเป็นทุ่งหญ้าอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดประตูไว้เพื่อจะรับลมแล้วก็นั่งกรอกน้ำไปมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหมือนมีคนจ้องเราเลยวะทำไมเหมือนมีคนจ้องอ่ะเฮ้ยทำไมรู้สึกแบบแปลกๆเราก็แบบเลยเราเลิกลากันละจน หันไปมองตรงทุ่งนาโล่งๆอะค่ะที่เปิดประตูบ้านไว้เห็นผู้หญิงคนนึงอะลอยเหนืออยู่ข้างบนเขาเรียกว่าไงอะเหนือรั้วค่ะพี่แจ๊คสภาพอะผมปิดหน้าไม่มีแขนไม่มีขาใส่ชุดสีขาวด้วยท่วนตัวผมมาปิดหน้าหมดเลยจากนั้นก็กรีดลั่นบ้านเลยแล้วก็ออกมาแล้วก็อันนั้นเป็นจุดแรกก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นอะไรในสิ่งที่คนอื่นก็ไม่เห็นเป็นแม่ตัวเองอ่ะเขามาว่าตัวชิงมาว่าเนยว่าเนยดับบ้าอันนี้แม่ตัวเองเลยนะคะพูดว่าเนยดับบ้าแต่คือพ่อก็เริ่มสงสัยว่าที่ทำไมลูกเราถึงเห็นอะไรพวกนี้ได้ทั้งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนโตมาสักหน่อยแล้วก็เห็นไปเรื่อยๆนะคะพี่แจ๊คเห็นแวบบ้างทั้งได้ยินเสียงได้ยินเสียงก็ได้ยินเห็นก็เห็นด้วยตาเนื้อเลยด้วยไม่ได้ใช่แบบว่าเป็นการสัมผัสข้างในจนพอเนื้อเริ่มรู้สึกพอเห็นมาปุ๊บตัวเนื้อละเริ่มคิดเองว่าฉันจะต้องนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ค่ะแล้วพอมันเป็นช่วงนี้มันก็เลยช่วงนั้นมาประมาณสักครึ่งปีก็กลับไปเมษาพอดีเป็นคนอยู่ภาคเหนือ ก็กลับไปปุ๊บคุณแม่ก็เล่าเรื่องนี้ให้พระฟังเป็นพระชื่อดังทางจังหวัดนึงท่านก็เริ่มพูดว่าเหมือนกับว่าไปถามคุณแม่ถามหลวงพ่อว่าเนี่ยลูกสาวเหมือนจะเป็นบ้าเลยเห็นนู่นเห็นนี ่ มันมีคืนดีก็บอกว่าเห็นผี คร ับ ก็เลยแบบหลวงพ่อท่านก็เลยพูดว่าอย่าไปว่าเขาเลยเขาเหมือนมีสิ่งบางสิ่งที่อยู่ในตัวแล้วมันคือเหมือนจะทำให้เราจะต้องเห็นจะต้องรับรู้เรื่องนี ้ ใช่ค่ะอันนี้นะเรื่องนี้คือเราคุณแม่เขาก็เลยเลิกว่าละเล ิ กว่าว่าเออลูกสาวว่าแต่ถ้าเกิดจะพูดจริงๆแล้วแม่พูดเลยว่าลูกฉันน่ะบ้าจริงๆทำไมลูกต้องเห็นลูกไม่ใช่แบบลูกไม่ใช่ปกติลูกเพี้ยนไปหรือเปล่าแอบน้อยใจเหมือนกันนะที่แจ็คที่โดนแม่พูดอย่างนั้นแต่คุณพ่อเข้าใจเพราะคุณพ่อเป็นคนที่ปฏิบัติใช่ค่ะก็เลยพอหลวงพ่อพูดปุ๊บคุณแม่เขาก็เลยเริ่มเบรกเรื่องนี้เลยก็เลยจากนั้นเลยก็เลยเป็นคนที่แบบเข้าวัดมาเรื่อยๆและจากการเข้าวัดมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เนื้ออะเห็นชัดมากขึ้นแต่เราสามารถที่จะคอนโทรลได ้ อย่างนี้ค่ะพี่แจ๊คแต่คือแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าเลยแล้วเป็นเรื่องที่สองที่เห็นผีชัดที่สุดนอกจากก็จากครั้งแรกแล้วก็คือเนื้อเป็นนักดนตรีไทยประจำโรงเรียนแข่งหนึ่งการอยู่ชานเมืองเหมือนกันคุณแม่เป็นอาจารย์สอนพิเศษตอนนี้คุณแม่เริ่มละมีอะไรก็บอกแม่นะอะไรคุณแม่เขาเริ่มเชื่อแล้วว่าเราเห็นจริงๆพอในเมื่อหลวงพ่อพูดมาจริงๆแล้วพระท่านไม่พูดปดแน่นอนก็เลยเนวันนั้นมาเป็นช่วงเย็นของการพิธีไทยที่ก็คือไปซ้อมพอเราไปซ้อมปุ๊บมันจะเป็นตึกเก่าติดกับทุ่งข้าวทุ่งนาค่ะพี่แจ๊คและเป็นทุ่งนาที่ตรงนี้มีกิจศัพท์ที่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนนี้สร้างมาตั้งแต่พ.ศ.2527แล้วก็เป็นโรงเรียนชานเมืองที่มักจะมีคนถูกลวงมาฆ่าบ่อยแล้วก็มีคนศพประทิ้งข้างโรงเรียนบ่อยที่สุด ค ่ะก็คือช่วงนั้นเลยก็ขึ้นไปซ้อมแล้วแต่ไม่ได้แค่คนเดียวก็มีกับเพื่อนไปซ้ อม ตึกนี้กิติศัพท์เรียกว่าผีดุแต่เราก็เฉยๆนะเพราะว่าตอนนั้นนะไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปซ้อมปุ๊บ ก็นั่งอยู่กับเพื่อนแล้วก็นั่งดีดจักรเข้ไปเพื่อนอีกคนนึงก็นั่งสีซอไปจนเราเริ่มรู้สึกเหมือนมีความเห็นที่จับความรู้สึกแบบว่าเป็นห้องประตูห้องเป็นล็อกเล็กๆค่ะแล้วก็มีช่องเหมือนเป็นช่องให้แสงเข้ามาจากข้างบน อ ะแต่เป็นกระจกใสอะเห็นเลยว่าเป็นหน้าคนอะเรียงเต็มมาหมดเลยอะแล้วก็แบบยืนแบบมือเขาแบบชะโงกหน้าดูว่าคืออีเด็กพวกนี้มันทำอะไรกันอยู่เห็นเลยแล้วก็คอนเฟิร์มว่าไม่ได้เห็นคนเดียวเพื่อนก็เห็นด้วยแต่เพื่อนก็ที่พูดว่ามันก็ทำหน้าแบบทำหน้าเจือแล้วแบบเฮ้ยกลับกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเครื่องมือแล้วก็จับมือวิ่งกันลงมาเลยพอจับมือกันรอปุ๊บก็ถึงมาเล่าข้างล่างว่าเฮ้ยเราเจออะไรกันอะเราเห็นเหมือนกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็คอนเฟิร์มกับเพื่อนได้เลยว่าเฮ้ยจริงๆเห็นจริง ๆ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเจอแบบชัดๆเน้นแล้วก็ที่โรงเรียนก็ต้องมีแบบพวกบอกว่าเหมือนก็เป็นพวกคนงานก่อสร้างมาเข้าสิงนักเรียนนักอะไรอย่างนี้บ้างอะค่ะก็เคยมีอยู่ช่วงหนักๆก็คือคุณแม่เขาเริ่มถามว่า เริ่มมาคุณแม่เขาไม่รู้จะไปพึ่งทางไหนแล้วแต่โรงเรียนเน้นว่าเจ้าที่แรงแล้วก็ผีตรงนี้แรงในความที่ว่าศพต่อกี่ศพแล้วที่ถูกเอามาทิ้งไว ้ช้าๆนะคุณเนิร์สนะช้าๆพูดช้า อ๋อโอเคค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะพี่แจ๊คสามรอบก็ไม่ชิน ค ่ะแล้วความที่แบบก็เริ่มแบบคุณแม่ก็เริ่มให้แบบว่าเริ่มให้สื่อนิดนึงว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีอะไรหรอทำไมถึงมีเด็กโดนผีเข้าบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะคะจนก็ไปรู้ว่ามีคนงานก่อสร้างเขาถูกเหมือนกับว่าตายไปโหงอะค่ะพี่แจ๊คแล้วก็อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยความเฮียนบวกความเฮียนบวกความเฮียนก็ไปอีกณตอนนี้โรงเรียนเนี้ยก็ยังเฮียนอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่มีใครรู้ประวัติ ครับเดี๋ยวนะคุณเนิร์ดที่คุณเนิร์ดเล่าให้พวกเราฟังมาทั้งหมดเนี่ยเหตุการณ์มันน่าจะเริ่มต้นจากณวันนั้นตอนที่ตัวคุณเนิร์ดเอาปืนฉีดน้ำไปฉีดตรงศาลพระภูมิศาลตายายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่คุณเนิร์ดเล่าให้ฟังคือเริ่มเห็นมาเหรอ ใช่ค่ะเริ่มมาตั้งแต่ไปที่ไปร่างทรงซึ่งเนยไม่รู้ว่าอันนี้อยากจะขอเตือนเลยว่าเนยไม่รู้ว่าด้วยความที่เรายังเด็กด้วยความที่เรายังไม่เคยปฏิบัติธรรมเราไม่เคยทั้งสมาธิไม่เคยได้รับรู้อะไรเรื่องจากพวกนี้เนยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำให้เราอ่ ะ เขาทำอะไรให้เรา แล้วก็พอจับพัดจับผูผ่านช่วงชีวิตมาอ่ะจากเด็กคนนึงโตขึ้นมาผ่านวัยเรียนวัยตอนนี้ตัวคุณเนิร์ดต้องมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับโทษนะฮะผมพูดได้ไหมว่าเป็นความตายของคน ถูกต้องค่ะ อยู่ในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ที่เกิดแก่เจ็บตายอ่ะ ถูกต้องค่ะ ทุกวันนี้ตัวของคุณเนิร์ดอ่ะยังเห็นยังสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้อยู่ป่ะ ก็ทุกวันนี้ก็เจอค่ะ หมายถึงว่าในที่ทำงานเนี่ยนะ ใช่ค่ะเจอค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทั้งทำงานเจอตลอดเจอถามชินไหมไม่ชินแต่ถามว่าเขาก็จะคอยดูว่าเราทำอะไรนะวันนี ้ แต่สิ่งหนึ่งที่เนื้อทำไม่ขาดเลยคือเนื้อจะสวดมนต์ทุกครั้งหลังจากการทำงานแล้วก็ถือศีลกินมังสวิรัติทุกวันพระแล้วก็วันเกิดของตัวเองเพื่อเป็นการแผ่บุญกุศลแต่ถามว่าทุกวันนี้สัมผัสได้ไหมสัมผัสได้เห็นก็เห็นแต่คือบางครั้งก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนแบบหลายคนว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีอะค่ะพี่แจ๊เพราะว่ามันเห็นด้วยตาเนื้อสดๆนะเนาะเราก็บางทีเราก็ไม่ได้อยากที่จะเห็นไม่อยากจะรับรู้แต่ถ้าเขาจะให้เราช่วยเราก็ช่วยแต่ถ้าเกิดถ้าไปยุ่งกับกรรมใครเราไม่ยุ่ง เดี๋ยวนะคุณเน ื้อหนึ่งที ่โอเคเดี๋ยวผมขอเอาเรื่องนี้ก่อนขอสักเรื่องนึงที่เป็นเหตุการณ์ที่เห็นในโรงพยาบาลที่คุณเนื้อบอกว่าขอสักเหตุการณ์นึงที่คิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยแน่ใจแล้วว่าเป็นผีเป็นคนที่ตายไปแล้วแน่ๆมีเคสแบบนี้ไหม ที่เคสแบบนี้เหรอคะอันนั้นน่ะเล่าให้พี่แซกฟังไปแล้วฝันชาติยานหลอนเป็นพี่วิสัยดีเขาเสียชีวิตแล้วก็มาหา ครับ มานั่งอยู่ที่ปลายเท้าอันนี้ทุกคนไปฟังย้อนหลังได้แต่ถามว่าทุกวันที่พบเจอเห็นแน่ๆอย่างเครื่องข้ามเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอ่ะจะเป็นแมนนวลคืออัตโนมือทุกอย่างเราต้องหมุนถ้าไม่หมุนมันจะไม่ทำงานวันดีคืนดีเข็นอยู่มันก็หมุนเองค่ะพี่แจ็ ค หมุนเองใช่วันดีคืนดีก็มีชายผ้าเดินผ่านประตูอะไรอย่าง น ี ้ส่วนมากจะเห็นแบบทีนี้เนี่ยพอเราเห็นเนี่ยเราได้ไปเล่าให้กับเพื่อนร่วมอาชีพพยาบาลคนอื่นๆให้หมอฟังไหมเขาเชื่อไหม หมอเขาบอกว่าชินค่ะหมอเขาบอกว่าที่เนี่ยมีแน่นอน 100% แสดงว่าคนอื่นก็เจอเหมือนกัน เจอค่ะแต่ทุกคนเลือกที่จะไม่พูดแต่ที่เขาว่าเหมือนกับว่าคนที่เห็นพวกเนี้ยเหมือนกับว่าคนเขาจะว่าเราจะว่ายังไงดีพี่แจ๊คจะพูดว่าจะเห็นเราเป็นปกติก็ได้จะเห็นว่าเราเป็นคนมีเซนส์ก็ได้จะหาว่าเราเป็นคนบ้าก็ได้เหมือนที่แม่เคยว่าสมัยก่ อ นก็ได้เราไม่รู้ว่านานาสิทธิ์ต่างเนาะเราก็ไม่รู้จะยังไง นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเซนส์ใครเซนส์มันนะครับเดี๋ยววันหนึ่งเซนส์เหล่านี้เดี๋ยวมันก็หายไปเองก็อย่างที่บอกแล้วครับก็ถ้ามันอยู่ในศีลในธรรมทำให้เห็นโลกหลังความตายไปแล้วเนี่ยทำให้เรารู้จักเรื่องของบาปบุญคุณโทษอะไรพวกนี้ก็มันทำบุญอะไรเยอะ ใช่ค่ะอันนี้ก็คือทำบุญไว้เยอะๆแล้วแต่คือเนื้ออยากจะฝากไว้เรื่องหนึ่งอ่ะสิ่งสำคัญคือว่าเราอ่ะต้องมีความเชื่อในหลักของพระพุทธศาสนาดีกว่าอย ่ างที่คุณแม่เนื้อทำเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกหรอกค่ะพี่แจ๊คก ับ การพาลูกไปหาร่างทรงแค่ที่จะพาไปหาพระเนาะหนูก็ไม่ได้ว่าคุณแม่แต่ก็คือเรื่องความที่เขาเป็นห่วงหน ู ก็ไม่รู้ความเชื่อเขายังไงกับการที่ทำให้เราที่เราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรร่างทรงจริงหรือไม่จริงค ุ ณใช้อะไรในการทำถึงทำให้ทุกวันนี ้ เป็นแบบนี้หรือว่าเกิดจากตัวเราเองเราก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เนิร์ดเห็นจากการที่เนิร์ดไปเจอร่างทรงมาค่ะมันก็เลยทำเป็นสิ่งที่เนิร์ดเห็นแต่ถามว่าแต่มันก็มีข้อดีอย่างนึงทำให้รู้สึกว่าเราควรจะทำบุญให้มากที่สุดในทุกวันนี้ถึงเราจะทำงานสายนี้ด้วยค่ะพี่แจ๊ ค เพราะยังไงในชีวิตนี้ฉันก็ต้องช่วยคนส ิ ่งหนึ่งที่อยากเนี่ยคือเราช่วยคน ดีแล้วด ี แล ้ วก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวก็แล้วกันนะเรื่องพวกนี้นะโอเค เป็นไปได้ก็ไม่อยากนี้แหละพี่แจ๊คค่ะ เดี๋ยวมันก็หายไปเองนะ มันหายไปเองไหมรู้สึกว่าจะไม่น่าหายไปเองค่ะพี่แจ๊คจนเก ือ บคือเน้นว่าขอปฏิบัติแล้วก็เลือกที่จะไม่เห็นเลือกที่จะช ่ วยเป็นบางเคสแล้วก ็ ทำเป็นบางอย่างดีกว่าแต่ถามว่าความว่าเห็นไปเลยที่คงไม่เห็นค่ะ ได้ครับผมขอบคุณมากฮะ ค่ะ เริ่มต้นวันนี้นะคุณเนิร์ดนะ ค่ะพี่แจ๊คยังไงฝากสวัสดีปีใหม่พี่แจ๊ ค พี่บาทแล้วก็น้องวีวี่ล่วงหน้าด้วยเลยละกัน เช่นกัน มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ครับ เดี๋ยวเนิร์ดขอตัวเข้าเวรต่อ โอเคครับคุณเนิร์ดขอบคุณมากๆสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะ ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ